dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład wielofunkcyjny robot kuchenny iCook z bazą ponad 800 darmowych przepisów, wagą i funkcją gotowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozkaz o rozpoczęciu powstania został podpisany w domu na Ochocie. Trwają tam uroczystości. Na miejscu jest nasz reporter. Trzeba podjąć działania, które będą dezaktywować działania neo-KRS-u, mówił w Trójce europoseł Michał Wawrynkiewicz. Sąd zdecyduje dziś, czy Sebastian M. oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 pozostanie w areszcie. Na stołecznej Ochocie rozpoczęły się uroczystości 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zainaugurowały je obchody przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu rozpoczęcia walk z Niemcami przez pułkownika Antoniego Chruściela Montera. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, jak wspominano tu zryw powstańców? Zarówno poprzez początki powstania, walki na Ochocie, ale też opisywany dramat tutejszej ludności cywilnej. Wspominano o obronie Reduty Kaliskiej, Wawelskiej, jak również o rzezi Ochoty. W insurekcji na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób i żołnierzy, i zwykłych mieszkańców. W uroczystościach uczestniczyły władze dzielnicy, władze Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a także przedstawiciele urzędów centralnych. Nastąpił uroczysty apel pamięci, podziękowanie dla walczących o wolną Ochotę. Złożono także wiązanki kwiatów. O Fedusio, dziękujemy za relację. Rok od śmierci pobitego 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. Śledztwo trwa, a nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura informuje o końcowym etapie postępowania. Rodzina zmarłego zapowiada protest. Nadal czekamy na dwie kluczowe opinie z Zakładu Medycyny Sądowej, poinformowała rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. W niedzielę rodzina i mieszkańcy organizują protest pod hasłem Sprawiedliwość dla Pawła Ziętkowicza. Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia ubiegłego roku w remizie w Białym Dunajcu. Według ustaleń prokuratury doszło do bójki, po której 25-latek trafił w ciężkim stanie do szpitala. Mimo starań lekarzy zmarł kilka dni później. Trzeba podjąć działania, które będą dezaktywować działania neo-KRS-u, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej i współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz. Jak dodał, wobec spodziewanego braku współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim trzeba będzie szukać innych możliwości naprawy wymiaru sprawiedliwości. Pan minister Żurek o tym powiedział. Będziemy uchwalać bardzo szybko ustawy i kłaść je na biurku prezydenta. Jeśli będzie je wetował, a tak się najpewniej stanie, to będzie na jego barkach spoczywać odpowiedzialność i wtedy trzeba będzie uruchamiać inne możliwości, które, jak pan minister wczoraj powiedział, są. Michał Wawrykiewicz przypomniał, że do listopada Polska musi wykonać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lecha Wałęsy przeciwko Polsce. Wyrok nakazuje naprawienie błędów w wymiarze sprawiedliwości, który polega na funkcjonowaniu niekonstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa. Sąd w Piotrkowie zdecyduje dziś, czy Sebastian M., oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, pozostanie w areszcie. We wrześniu rozpocznie się jego proces. Po wypadku, do którego doszło 2 lata temu, mężczyzna nie został zatrzymany i uciekł za granicę. Został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w maju tego roku i decyzją sądu umieszczony w areszcie. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą będą przedłużone o 2 miesiące. Będą one prowadzone tak długo, jak będą utrzymane przez stronę niemiecką, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Chcemy zapobiec tego, żeby znowu nie pojawiały się osoby, które same z siebie mówią, że są obrońcami granicy. Z drugiej strony chcemy jednak tą kontrolę prowadzić tak długo, jak długo będzie ona prowadzona po stronie niemieckiej. Na tą chwilę wiemy, że nie ma woli strony niemieckiej do tego, aby odejść od kontroli. Ta kontrola, ona daje bezpieczeństwo Polakom. Pokazuje również, że ten główny szlak to była jednak jest granica polsko-litewska. Kontrole zostały przywrócone 7 lipca, odbywają się w 13 miejscach na granicy z Litwą i w 52 miejscach na granicy z Niemcami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe też rozpogodzenia. Przelotne opady gdzieniegdzie. Na południowym zachodzie grad, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach w Łebie 20 stopni, w Gdańsku i Suwałkach 21, w Poznaniu i Szczecinie 22, we Wrocławiu 23, w Warszawie i Krakowie 24, w Zamościu 25. Autopromocja. Chodzą plotki, że to koniec świata. Czy pani też tak myśli? Owszem, tak, ja też tak myślę. To opowieść o początku końca. Ale śmieszna też, w miarę możliwości będzie. Salcia hałas. Potop. Wystąpiły Anna Seniuk, Maria Maj i Agata Różycka oraz gościnnie Krystyna Czubówna. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka Słuchowiska. W sobotę po 19 na scenie teatralnej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W piątek 1 sierpnia aktywuj kupon o wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę z Allegro Smart. Już teraz łap okazję do minus 30% tylko dla smartowiczów i odkryj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Czyli sprawdzamy, co dobrego muzycznie przyniósł nam ten tydzień. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dzień dobry. Counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Myself that I won't say your name, but I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. She's got away. No i zaczynamy od chyba najgłośniejszej premiery tego tygodnia. The Subway i Chapel Roan, rzecz jasna. Choć ten głos już bardzo łatwo rozpoznać. No, trochę kazała na siebie czekać. Jakoś latem 2024 roku ten utwór po raz pierwszy pojawił się na jednym z letnich festiwali. Wtedy fani po raz pierwszy mogli go usłyszeć. No i czekali w końcu na tę oficjalną premierę. Co więcej, będzie teledysk, ale ukaże się dopiero o godzinie 16, więc jeszcze chwilę musimy poczekać. Chapel Roan na rozpoczęcie, a nasz dzisiejszy numer dwa to nasza piosenka dnia, jak to tradycyjnie bywa. Julia Pietrucha i Miłosz. Utworzę dzieci. Powietrze pachnie tobą, wchała się kołysze cię. Pod sercem rośnie owoc, miłość co pokona śmierć. Ciche szepty jak szkielety, co nie dają w nocy spać. Złe wspomnienia, ja tu czekam, by ochronić cię przed złem. Zostań ile tylko chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Popatrz ile w kurze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Zostań. Zostań. Nad głową niebo płacze, a ziemia krzyczy. Julia Pietrucha, Miłosz i dzieci. To jest element płyty Sierpień, która ukazała się w tamtym tygodniu. Zresztą była to nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj Dzieci to nasza piosenka dnia. Zresztą ten album wiąże się z pewną ważną rocznicą, z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak więc jeszcze z pewnością dzisiaj do tej piosenki będziemy wracać. Julia Pietrucha, Miłosz, wydarzył się także koncert 25 lipca związany z tą rocznicą i tak coś czuję, że jeszcze na naszej antenie cały ten koncert się pojawi. A teraz przed nami kolejna nowość, Sweet, Dancing with the Europeans. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't much anymore. Sometimes I lie to keep myself alive. You won't believe me hanging, cause you know I'm right. Cause when you try to tell me, it's like I lose my mind. Don't Count, Eve Tumor i Nina, czyli członkini brytyjskiego zespołu Bar Italia. To na trójkowej antenie, a chwilę wcześniej nowiutkie Sweetie, Dancing with the Europeans. Obie piosenki moim zdaniem mają potencjał przebojowy właściwie, zresztą ja się uśmiecham od ucha do ucha, jak słyszę, że tacy znakomici artyści nagrywają nowe rzeczy. No i obie te piosenki zapowiadają zbliżające się albumy tych artystów i też czekam na nie niecierpliwie. Dzisiaj właściwie niewiele mam całych płyt dla Państwa. Raczej single, które właśnie zapowiadają nowe albumy, ale mam ze sobą pewną bardzo ciekawą płytę, premierę dzisiejszą, album Bite Me, za którym stoi Renee Rapp, a na tej płycie taki utwór jak Shy. Time to be alive, I'm gonna keep. about your clothes. Dzień dobry, z tej strony Zofia Justyńska, a to moja nowa piosenka Zapach Twoich Łez. Jestem z niej szczególnie dumna, ponieważ jest to pierwszy, bardziej elektroniczny utwór, który napisałam oraz wyreżyserowałam do niego teledysk. Zapraszam do oglądania, ale i słuchania, już teraz premierowo w Trójce. Zofia powiedziała, że jest z tej piosenki dumna. No i słusznie, bo to jest naprawdę dobry utwór. Niedawna debiutantka Zofia Justyńska i Zapach Twoich Łez. No, skoro to jest jej pierwszy elektroniczny utwór i brzmi to już tak dobrze, to myślę, że może warto w tym kierunku powędrować. Bardzo mocno trzymam kciuki za kolejne piosenki i może jakiś album na najbliższy czas. A skoro jesteśmy w temacie polskiej muzyki elektronicznej, to mam dla Państwa kolejny utwór, który w tę kategorię pięknie się wpasowuje. Żeni i Closer to the Sun. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu się będę ekscytować, nawet jeśli nie jest to jakiś utwór przełomowy, nawet jeśli przypomina mi inną piosenkę grupy Idols, ale no właśnie, Idols, jak oni wypuszczają w świat nowy utwór, to nie sposób o tym nie powiedzieć. Co więcej, jest to kompozycja, którą będzie można także usłyszeć w filmie, bo to piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Caught Stealing. Co więcej, tych utworów jest więcej, bo Idols wzięło w swoje ręce całą muzykę do tej produkcji. Bardzo jestem tego filmu i tej muzyki ciekawa. Run, Rabbit, Run, taki tytuł nosi ta kompozycja, to za nami, a przed nami taka mała przypominajka, pierwsza trójka, lista przebojów. Dzisiaj o godzinie 19:00 prosto z Katowic. Można głosować do 12:00, więc czasu zostało niewiele, a wśród propozycji do głosowania taki oto utwór grupy Fontaine's DC. We'll be right back. playboys. Beyond the count of birds, I'd make a loud noise. I imagine that you could a cult figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? Knowing with fishes out hiding in the shallows. All that showmanship is expired. Now we know that how we used to share is beating tired. Decapitation shines, people like that. Pretending I'm fine, it's people like that. Are people like that, are people like that. Decapitation shines, cause of people like that. Decapitation shines, people like that. Pretending I'm fine, it's people like that. Are people like that, are people like that. Decapitation shines, cause of people like that. Decapitation shines. Before You, I Just Forget i Fontaine's DC, headlinerzy tegorocznego OFF Festiwalu, a przecież zaczynali od małej sceny na OFFie w roku 2018, jeszcze przed premierą debiutanckiego albumu Dog Rel. Na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, jakby co, trójka.polskieradio.pl/głosowanie, tam cały zestaw, a ja przypominam, że pierwsza trójka dzisiaj z Katowic, z OFF Festiwalu, skąd będziemy nadawać dla Państwa specjalne audycje. I dziś, i jutro, i pojutrze plan działania jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i zapraszamy do słuchania. A tak a propos pierwszej trójki. Ostatnio na trzecim miejscu wylądowała kompozycja Dusza zespołu Jam. No i tak się składa, że Jam również wydał nowy utwór w tym tygodniu. Sobie potrzebni. Tak właśnie brzmi. Każdy go w sobie ma. wygląda lepiej, gdy człowiek coś światu da. Światu da. Ty już nie liczysz na nic, bo rozum poddał się. Poddał się. Sobie potrzebni zespół Jam. Ja wiem, jak bardzo uwielbiany przez trójkowych słuchaczy. Może to będzie piosenka, która również wskoczy na naszą listę przebojów. To się jeszcze okaże. Na razie pozwolę sobie zupełnie zmienić klimat. Debbie Friday przed nami, tak więc będzie mocno, elektronicznie. The Star of the Queen of Life. Taki tytuł nosi jej najnowszy album, a na nim m.in. utwór Darker the Better. I'm not a threat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuć trochę klimat lat 80. i to jest naprawdę dobrze napisana piosenka. Eddie Benjamin i Driving. Takie smaczki dzisiaj na trójkowej antenie. Czas mnie goni niesamowicie, więc nie będę przedłużać. Jeszcze Miles Kane przed nami, Electric Flower. To oczywiście kolejna nowość, a nowe w piątek, część druga, jeszcze po godzinie 11.